Dostuz da hoş kosayı bir devamın tuda ona kuş bunu da aşın veç veç ve o. Amin. Savatiye Hristo ası dımı sevle ne dıştan ası savatiye. Savatadır işi diyor işi sündürü duşa kuş bunu da aşın veç veç ve amin. Dağını bile işte, dağını bile işte, dağını bile işte. Antrono mire donne le proprio aspri de vine puintas Cristo sa de varato de me sono su pentru gaciune de procurate ma ci sane cu potere cinzite de mia svegatare cruci quale sinti lor proprii lali sa ciò de prone cu den sacro la pomino sa vrcim ale ce intro sin sfarinte lui nosi angolo da or patriaru Constantinopolo dalle sin so grezzo de me se sfarinte a kim shano spendole tutro sinti lor Să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pre noi. Amin. Fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pre dânsul. Cuvânt din Sfânta Evanghelie, care ar trebui să fie piatră de plecare în pașii vieții mântuirii unui om. Așa cum în viața noastră de toate zilele primim diferite cuvinte și porunci de la alții, iar tu dacă le săvârșești, le duci la capăt cu demnitate, mare și cinstit vei fi. Cu atât mai mult păzind poruncile lui Dumnezeu, care sunt lăsate prin Sfintele Scripturi și învățăturile Sfinților Părinți, mari și strălucitori vom fi în Împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, iubiților credincioși, îl găsim oriunde, mai ales că Sfinții Apostoli au mers pe toate meridianele pământului, au semănat asemenea semănătorului semințele Împărăției lui Dumnezeu, cuvintele Împărăției lui Dumnezeu, și nimeni nu poate să zică vreodată și aici pe pământ și la judecată că, Doamne, nu am știut. Deci aceste cuvinte ale lui Dumnezeu semănate în urechile noastre și prin urechi ajungând în inimile noastre, asemenea semințelor aruncate în pământ, pot să rodească sau pot să moară. Depinde de noi înșine cum ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și cum îl păzim, după cum a spus și Sfânta Evanghelie de astăzi. Că una este să auzi cuvântul și alta este să-l lași să moară sau să-l faci și să rodească. În alt context, Apostolul Pavel spunea că celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Și să știți că întotdeauna când îl iubești pe Dumnezeu din tot sufletul și din tot cugetul tău și nu-l iubești fals, doar când a venit un necaz peste tine sau cine știe ce nevoie ai ca să-ți ajute Dumnezeu, ci atunci când tu îl iubești zi și noapte și în toți pașii vieții tale, l-ai cel mai bun prieten pe Dumnezeu, atunci și El te va ajuta și atunci toate care le vei lucra îți vor fi ție spre bine, spre cinstă și spre zidirea ta. Praznicul de astăzi, numit icoana Prodromiței, iată o minune a Maicii lui Dumnezeu, parcă îndeplinind ceea ce a spus Apostolul Pavel, că celora ce iubesc pe Dumnezeu se lucrează spre bine toate. Acel pictor, iubindu-L pe Dumnezeu din toată ființa lui, iată că a binevoit să-i fie de pomenire numele lui și lucrarea lui și totodată credința lui spre mărturie a toți ce, a tuturor celor ce vor căuta pe Dumnezeu. Încât că el a fost ales ca Maica Domnului să facă așa minune, fără numai că era un om îmbunătățit în fapte, în credință și în dragoste de cele sfinte. Vedeți un pictor cât se străduiește ca să dea chipul cât mai frumos a unui sfânt sau ziditorului său. Și dacă el este cu inimă curată, este plin de credință, atunci toate le face Dumnezeu, dar prin el, ca să se bucure și el. Acesta, căutând să facă chipul Maicii Domnului și din voința lui căutând să-l facă cât mai frumos, după puterea omului de a cugeta și a săvârși lucrul, iată că văzându-i inima și cugetul bun, și Maica Domnului a venit cu minunea sa. Că pentru aceasta nu ieșea lui chipul așa cum trebuia, ca în neputința omului, după cum spune Sfânta Scriptură, să se arate puterea lui Dumnezeu. Deci peste noapte, Maica Domnului a binevoit ca să-și imprime chipul acolo în acea icoană, rămânând o mare minune a Maicii lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred și o iubesc din suflet. Alte minuni care le-a făcut Maica Domnului și Sfinții și Dumnezeu, cât a trăit pe pământ Mântuitorul și Apostolii, oare toate acestea nu ne conduc ca să credem cu adevărat că Cel ce ne-a zidit pe noi și ne poartă viața noastră este și Mântuitorul sufletelor noastre? Oare toate acestea care au rămas mărturie în scriptele vieților creștinești nu ne îndeamnă și nu ne povățuiesc ca niște lumini în întunericul pașilor vieții noastre? Deci, oricând vrei ca să scapi de un necaz sau să fii păzit de cele rele ale vieții, cheamă-L pe Dumnezeu și El, după cum a spus, te voi scoate și mă voi proslăvi. Dar să-L chemăm, iubiților credincioși, nu doar din buze, cum făceau iudeii, să-L chemăm din tot sufletul și din tot cugetul nostru și în toate clipele vieții noastre. Că El este în toți pașii vieții noastre, lângă noi, prin Îngerul care este dat spre păzirea noastră. Aceasta se arată prezența lui Dumnezeu întru noi, printre noi și oriunde vom merge. De acum ne rămâne, când ne cercetează Dumnezeu în inimile noastre și în conștiințele noastre, cât de prezent este El în conștiințele noastre, de îndată ce pașii noștri aleargă spre cărările fără de legilor. Mă bucur mult, cum am spus de multe ori, că aici, pe aceste meleaguri, prin bunăvoința ziditorului nostru s-a zidit acest locaș de închinare. Cu greu a ajuns până în această fază acest locaș de închinare și în dreapta credință și cu majoritatea dintre dumneavoastră știți cât de greu s-a ajuns până aici, cu greu se duce și de acum încolo și cu greu va fi pentru toți credincioșii care vor crede în credința cea adevărată. Fiindcă timpurile, dragilor credincioși, sunt din ce în ce mai întunecate. Sunt din ce în ce mai vavilonice, ca într-o amestecare de limbă, împlinindu-se ceea ce a spus Mântuitorul, că vor veni Hristoși mincinoși, vor face minuni, dar voi să nu credeți că unul este adevăratul Dumnezeu. Am auzit de la Părintele Spiridon că mulți s-au înfricoșat, fiindcă, venind la biserică, au pătimit în trupurile lor diferite necazuri. Oare de ce te înfricoșezi, omule? Oare nu cumva îl chem fals pe Dumnezeu atunci doar când ai nevoie de El? Dar dacă tu te duci la El și îl chem ca să-ți umble punga sau să-ți rodească țarina și nu îl chem întâi pentru iertarea păcatelor și pentru împărăția Lui ca să o moștenești, oare nu ești fals? De ce dai înapoi în ceasul necazului tău? Dumnezeu este nu numai atunci când vrei tu ca să-ți fie bine pentru trup. Că spune Mântuitorul, cereți împărăția lui Dumnezeu și restul vi se va adăuga vouă. Cei care v-ați împuținat la suflet, că venind la biserică ați pătimit câte ceva, aș vrea ca să vă întăresc în sufletele frăților voastre prin pildele apostolilor. Oare ce păcat aveau apostolii de îndată ce erau așa de mari făcători de minuni? De îndată ce veneau oamenii și numai cât se atingeau de veșmintele lor și se vindecau. Unii erau atât de plini de credință încât că numai să ajungă la umbra apostolilor și primeau vindecare din prihanele trupești ale lor. Ne punem întrebarea dacă ei erau atât de drepți încât că Dumnezeu le-a dat facere de minuni atât de puternică, pentru ce atunci mai pătineau? Pentru ce erau bătuți și schingiți și aruncați în temniță? Pentru ce primeau moarte de cruce, moarte de ocare, tăiere de sabie? Că erau nedrepți? Ne punem întrebarea Mântuitorul, ziditorul nostru, ce păcat a avut încât că a fost scuipat, bătut, umilit și în final omorât pe crucea Golgotei? Deci a murit pentru noi. Apostolii au murit pecetluind cu sânge ceea ce au propovăduit. Cu atât mai mult noi trebuie să ne întărim că atunci când vine bătaia lui Dumnezeu peste noi, dacă noi răbdăm, dacă noi nu ocărâm pe Dumnezeu, ci îl lăudăm și îți mulțumim ție, Doamne, că prin aceasta mă atenționez, atunci El te va binecuvânta. Că dacă ar veni îngerul și ți-ar răsfoi cartea vieții tale, și când ți-ar arăta cu degetul unde te-ai poticnit în viață, iar El a tăcut, nu ți-a făcut nimic Dumnezeu, ci din contra te-a binecuvântat. Acum că te-a tras puțin de urechi printr-un necaz, înseamnă că nu este adevărată credința, înseamnă că nu este adevărat Dumnezeu în care te închini. Oare dumitale când îți bați copilul că a greșit, el îți va zice că a greșit? Nu, iar tu îl bați. Oare dacă îl bați, el ar trebui să se supere și să te lepede că ești tatăl sau mama lui? Nicicum. Deci întotdeauna, orice am pătimit în viață, ori în trup, ori în sufletul nostru, nu trebuie niciodată să cârtim iubiților credincioși. Fiindcă atunci când Dumnezeu ne trimite câte o bătaie, atât cât știe El că putem suferi, înseamnă că ne iubește. Cu mulți ani în urmă, când credința era destul de aprinsă în sufletele oamenilor, și nu se părăcineau ca astăzi prin nebuniile lumii aceștia. Când le mergeau totul bine, începeau să plângă zicând, Doamne, iar m-ai părăsit. Numai din acest gest ne dăm seama câtă credință era în acel om. Am întâlnit odată o femeie care era și fiica mea duhovnicească și a pierdut un copil la tinerețe. Dar l-a pierdut nu din voie, cum fac femeile zilelor acestora, ci din neputință trupească. Atâta prihană a avut în conștiința ei că până la sfârșitul vieții ei n-a mai mâncat la masă și nici pe pat n-a mai dormit, socotind că atât de mare este păcatul și șostenea trupul ca să-și sfințească sufletul și să o ierte Dumnezeu. Iar eu am prins-o în ultimii ani ai vieții și i-a făcut Dumnezeu parte de mântuire prin osteneala trupului ei. Iar noi când pătimim câte ceva, imediat cârtim și aruncăm cu barda în cel ce ne-a zidit și ne binecuvântează zi de zi. Pe aceste meleaguri, după cum am auzit, chiar s-a și mediatizat și la televizor și prin ziare, vrăjitoria este în floare. Aveți grijă. De multe ori am accentuat acest lucru. Vrăjitorii sunt asemenea sinucigașilor. Iar cel ce se sinucide iertare de la Dumnezeu nu mai are niciodată. Ar putea ca să se roage toate bisericile lumii și de-ar da milostenie pentru el toată lumea. Iertare nu are. Asemenea este și vrăjitorul care moare nemărturisit și neispășindu-și păcatele. Vedeți dumneavoastră că pașii vieții noastre curg și spre bine și spre rău. Unii, slabi fiind în credință, poate chiar nici nu cred în Dumnezeu, atunci când cad într-o ispită, într-un necaz, crezând că își ispășește necazul, aleargă la acești tămăduitori, la acești pretinși făcători de minuni. Dar bietul de el, vai și amar când îi se întoarce diavolul asupra lui. Aleargă și își cheltuiește averea la vrăjitor. Și doar pentru moment îi se face un bine, ca în felul acesta să câștige aderență, vraja și lucrarea diavolească. La timpurile acestea apocaliptice, vedem cum se mediatizează, cum niciodată în istoria omenirii nu s-a făcut. Pe toate canalele de televiziune și la radio și în ziare, în toată presa, vrăjitoria. Aceste lucruri sunt făcute premeditat ca să distrugă definitiv credința. Până și preoți își pierd sufletul apelând la lucrarea diavolească. Nu îl mai interesează de sufletul lui sau de sufletele oamenilor, ci interesul este ca să-și umple punga cu bani. Este cea mai profitabilă afacere, dar cea mai distrugătoare pentru suflet. Că diavolul căruia i s-a vândut acel om, i-a vândut sufletul, va veni asupra ta și atâta te va necăji până când vei ceda cumva. Vei ceda, adică lepădându-te de cele sfinte și de botez și de cel ce te-a zidit. este o pildă cutremurătoare în viețile sfinților despre un oarecare tânăr care, creștin fiind, a intrat slugă la un oarecare bogătaș. Acela se închina, era un om plin de credință și de curăție trupească și sufletească, tânărul. În una din zile, acel bogat, care era vrăjitor, s-a gândit să-l inițieze și pe acest tânăr în ale vrăjitoriei. Și acesta, neștiind, într-o noapte, a mers undeva la un loc pustiu. Și el, fiind un om curat la suflet, tânărul, și Dumnezeu nu i-a lăsat sufletul lui să se piardă. Și a lăsat văzută toată minunea în fața lui. Că în acel pustiu a apărut un tron și pe acel tron un diavol uriaș, încoronat și urât de te lua frica. Vrăjitorul a venit și a pus metania aceluia. Și acela îl întreabă, cine este cel cu care ai venit? Vreau să-l fac robul tău. Iar în momentul când tânărul a auzit că vrea să-l facă robul lui, a răcnit în urechile acelui diavol. Eu nu sunt robul tău, eu sunt robul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și nici cum n-am să mă fac robul tău. În momentul acela a venit un fulger din cer și l-a pierdut și pe acel diavol, dar și pe acesta care era vrăjitor. Și totul a dispărut. Iar în sufletul acela nu a rămas nici temere și nici pic de frică, ci a mers și a mărturisit episcopului ceea ce a pătimit. Deci iată o dovadă în plus, cel ce lucrează cele necurate, de cele necurate va avea parte. Așadar, iubiților credincioși, Dumnezeu cel adevărat este numai pentru cei care cred în adevăr, numai cei care cred în El și păzesc poruncile și le și fac spre ele. Indiferent cine este, că este împărat, că este gropar, că este preot, că este patriarh, călugăr sau mirean sau oricine-i fi, toți suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu. În toți oamenii lumii Dumnezeu a pus puterea de a moșteni împărăția Lui, fără nicio discriminare, ci împărăția Lui Dumnezeu și veșnicia va fi moștenită numai de cei ce cred cu adevărat în El și nu de bogați, de umflații lumii, sau că poartă veșminte strălucitoare sau care Sfânta Mitră în cap sau patriarh ce-o fi. Atunci când cercetează Dumnezeu în inima ta și în cartea vieții tale, dacă îți va corespunde după faptele tale, atunci vei auzi glasul în ceasul judecății. Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor. Iar pentru ceilalți care au trăit în fără de legi, și și-au vândut și sufletul și trupul fără de legilor pentru binele trupului, vor auzi glasul, pieriți de la fața mea în focul veșnic, gătit diavolilor și îngerilor lui. Iubiților credincioși, tentante sunt în viața unui om de a ieși repede dintr-un necaz sau de a-și îmbogăți peste noapte trupul lui. Dar neapelând la Dumnezeu, apelează la diavol și parte de el va avea. O oarecare persoană a plecat în Italia ca să lucreze, o femeie. Și în disperare de cauză s-a angajat la un restaurant. servind acolo, sau ce misiune avea ea, patronului nu-i prea mergeau afacerile. Și în una din zile o întreabă pe acea femeie, știind că e din România, zice, tu în ce crezi? Iar fi creștină, i-a spus, eu cred în Dumnezeu. Nu este bine ce faci, femeie, eu cred în diavol. Să nu mai crezi în Dumnezeu. Și și-a dezgolit mâna și-a arătat tatuat pe mână și pe trupul lui un diavol. Și-a și scos-o din servici. A venit acasă cu niște tulburări croasnice, beata femeie, încât că multă rugăciune trebuie să-i se facă. Iată, te duci într-un necunoscut și iată unde ajungi. Lepezi și beata avuție care ai avut-o până a te îmbogăți, ca să scapi de un necaz de genul acesta. Deci să fiți foarte atenți la lucrul acesta, că timpul tace și trece. Și anume te va împinge diavolul în necazuri și anume îți va șopti în urechi, du-te că eu știu pe baba cu tare sau țiganca cu tare și te va ajuta. Să nu faceți lucrurile acestea, că dacă te vei duce, poate nici nu ajungi la ea sau poate nici nu mai ajungi acasă, iar tulburările în sufletul tău îți vor fi atât de groaznice, încât că nimeni nu te mai poate salva. Toți se plâng la veacul acesta când le vin necazuri că li s-au făcut vrăji. Vrăjile sau farmecile dragilor credincioși nu se prind oricum. Ele se prind numai unde găsesc locul, adică sufletul pustiu de cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă vei fi prind de credință, chiar dacă va veni urâtul de bine spre tine ca să-ți facă rău, loc nu va avea. Ați văzut un furice sau un păduche, dacă vrei să scapi de el, fă-ți curat în casă și el nu stă. El stă numai la murdărie, cu atât mai mult diavolul. Fă-ți curat în sufletul tău, pune genunchii la rugăciune, pune stomacul la post, pune trupul la osteneală, pune pază gurii și nu-ți mai întinde limba spre clevetire. Și atunci îngerul te va ocroti, iar urâtul de bine nu va mai putea să vină spre tine. Iubiților credincioși, multe nenorociri se abat și se vor abate asupra oamenilor datorită necredinței. Bruma de creștini care mai sunteți aici, sunteți într-o totală nedumerire, că știu că preoții ceilalți încep să povestească și să spună toate lucrurile urâte. Nouă nu ne pasă. Mergem înainte. Mergem înainte în numele aceluia ce ne-a zidit și a murit pe cruce. Că nu propovăduim un Dumnezeu străin. După câte știu, aici mulți aveți cunoștință de dreapta credință, dar v-ați pervertit printre neamurile păgâne, cu jocuri, cu nunți, cu strigături, cu toate destrăbălările. Dacă tu tânăr fiind și te duci acum, sau chiar bătrân, copilul tău ce va prinde? Că vedeți cum se strică din ce în ce lumea. Vă vor veni copiii plini, bărbați, plini de cercei în urechi și în nas. Cum sunt în oraș deja? Vreți ca să dormiți neodihniți nopți întregi datorită faptului că vă vedeți copiii părăciniți și amestecați printre neamuri străine? Rugați-vă Bunului Dumnezeu să vă ocrotească și mai ales în toamna vieții să aveți cel mai scump dar pe care îl poți avea. Pacea sufletească și nu zbuciumul, în mintea ta și în sufletul tău. Dar pentru aceasta trebuie încă din zorii tinereții să luptăm, să nu ne pervertim printre aceste lucruri murdare care sunt propovăduite chiar de biserică de multe ori, chiar de preoți, preoți care lucrează vrej, preoți care botează copii avortați, preoți care inovează diferite dogme. Păziți-vă, dragii mei, ca să aveți pace și prin această pace trupească să aveți și mântuirea sufletului, care este și rostul nostru pe pământ. Nu să ne umplem burțile sau să ne atârnăm aurul și argintul sau cine știe ce zorzoane de case, ci să ne mântuim sufletul, care și aceasta se face cu osteneală mare, mai ales în veacul acesta. Atunci când îl chem pe ziditorul tău, pe mântuitorul nostru în ajutor, neîntârziat va veni. Maica Domnului, care ne-a lăsat-o Dumnezeu spre ajutor, asemenea unei mame, nu ne părăsește. Dar dacă nici noi nu o vom părăsi și o vom chema cu lacrimi, indiferent când, ori în bine, ori în rău fiind trupul și sufletul nostru, atunci ea ne va ajuta. Dar dacă vei fi un om superficial, de superficial ajutor pe avea parte, sau chiar deloc, să rugăm pe Cel ce ne-a zidit, să rugăm pe ceea ce l-a născut pe Hristos cu trup și l-a crescut și a plâns până la moartea Lui, să rugăm pe Sfinții și prietenii Lui Dumnezeu,